بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. السلام عليكم ورحمة الله. بوكي غروبي نيغي لين دي نيو نيو الاسلام دي سانتات بروم بي تبارك وتعالى ديكو ديماني كو تي ديلي سوار تي سونو ا داجيب نياريل تي ا جتاي بيغا خامني موم لاني بيبي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يونو يونتي بي عليه الصلاة والسلام اك دوخالينام تي بير ويرو كور اك جوبنتيم دي نيان بروم بي جل وعلا wërsëgal ñu ak sellal ci suñuy pas-pas ak suñuy wax ak suñuy jëf. Démb ñi ngi doon leeral lu wane lu njëkk ci loo xam ne dafa bokk ci jubbanti yonente bi alayhi salatu wasalaam ak doxalinam ak yoonam ci biir weeru koor, mooy bégal gi muy bégal jullit ñi ci tàbbik weeru koor ak soññu gim leen ci soññu. Suñ dajeb ñaareel bii dañ ciy leeral ne bokk na ci njubam, bokk na ci aw yoonam, doxalinam, moo di taxaw guddi Ramadan, mooy naafila ñu tuddee salaatu tarawih. Salaatu tarawih, salaatu tarawih lu tax ñu tuddee ko ak tarawih, day bàyyikoo ci raaxa, mooy assalafu saalix, ñoom jamonee saxaaba ya ba suñ joon yàlla yi, ba yaani suñ joon yàlla yi tey, wala sax jamonee saxaaba yak salaf taabiin yak atbaa taabiin, seen naafile da daan gudd lool. Ni ko al imam ibnu rajab waxee ci lataif al maarif alayhi rahmatu rabbi alalamin. Looloo tax ci diggante yi buñ demee masaana sonn, ma demee ba masaana nopp sonn dañuy noppalu, moo tax ñu tuddee ko salaatu tarawih, noppale gi ñu daan noppalu. Waaye julligoo gi nga xam ne mooy naafile ñuy def ci weeru koor, loolu dafa bokk ci hadiyu nabiyi sallallahu alayhi wa sallam ci biir weeru koor. Li koy wane nag ay waxam la ak jëfam, da koo wax ba noppi jëfe ko teg ci. Bu dee wax ja jële ñeñ ci Abi Huraira radiallahu anhu, mooy xadis bi mu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na man qaama ramadaana imaanan wa ixtisaaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Xadis bi mi ngi ci alsaxiixayn yi, alimaam albuxaari génne na ko, wa kadalika alimaam muslim alayhima rahmatu rabbil alamin. Mbokk julit yi, loolu dalay jàngal ci ne loolu dafa bokk ci njubug yonente bi alayhi salatu wasalaam ak doxalinam ak jubbanteem ci biir weeru koor, mooy taxaw guddi di ko naafile, te mooy naafile yi ñuy def ginnaaw gee. Loolu nag xëy na dana doon ay jotaay, jotaay bi du ci jeexe, waaye xëy na jotaay bii di ñëw ak ba ca topp ci lay jeexe, ndax xam ngeen ne programme bi moom ñaari fan lay doon ci semaine bi, mooy samedi ak dimanche, lu dul fan yu mujj ya su boobaa dañ ko arrière, ndax xëy na mën nañoo bañ a fekk ci samedi ak dimanche. Hadith bi bokk na ci liy wane li borom xam-xam bi di wax ne fiqhu al-bukhari fi tarajumihi. Al-imam al-bukhari liy wane ne daa dégg diine, dafa dégg texte yi, mooy titre yi muy faral di def ci titre yi nga xam ne moom lay titeree bunti yi nga xam ne day koy jàngale, bunti diine yi ak bunti li nga xamee ne moo di téeréem bi, bunti yi taraajum yim ciy def, maanaam titre yim koy titeree moo lay jàngal ne ci kii daa dégg fiq. Ndax ba mu waxee li nga xam ne mooy salaatu tarawih, di wane sunnaal gum ci sunnaal, xadis ba mu ca indi buy wane ne lu ñu yoonal la te mooy naafile yi sa tarawih, mooy xadis bi من من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه تخمين تيريب أصح كتب الدنيا من صحيح البخاري وهم نك القرآن الكريم القرآن الكريم تخني وخواي جناب القرآن أصح كتب الدنيا تيري أدنى تعرف دين يب بتجن وير من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة رب العالمين motax julli ñepp dañ ca deppo lolou ijma' la min al muslimin duma wax sax borom xam xam yi dong mais julli ñi dañ ca deppo ko xamne na sax julli de ak sik saka da ca nek ya ci sik saka kon lolou te lay jangal ci ne kon julli bi warna gor gorlu ci nafilay wéru koor yi nafilay nak buñ ko waxe moy yi sax ci sunna te moy nafilay yi ñi def ci jakkay ginnaw buñ julle ba nopi waxuma dog yi ñi joxe dara ci ñew ci jataay bi mujj bi wala jataay ya mujj ci hadi bi te moy qiyam layali ramadan yaron tibali sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi day wax ni ku taxaw wéru koor manam taxaw ay guddem diko nafila ngir gem ngir gem te moy gem ne li suñu borom jalla wa ala moko faratal wala moko sunnal gem ne li gem faratay wéru koor gem ne li ngay def ni dafa sax ci l'islam ndax gem ki ahlus sunna wal jamaa day lambo ay pass pass ak wax ak jeuf fam taxaw gog ngi taxaw di nafila day wone ne yow da nga gem mbir mi li ngay def da nga gem ne li lu sax la ci sharia gem ne wéru koor dañ ko faratal wor wor gi ci bopam waye taxaw gudi itam dañ ko sunnal sa ko tiyaba moy bi ngi koy def yalla rek motax niko kenn ci as-salafus salih di firi neena ki def lolou dañ koy jéggal la nga xamé né moy la jitu won ci ay bakaram yu ndaw yalla da ko koy jéggal kon nekété taxaw gudi nak bam jeex nak lañ wax taxaw gudi bam jeex tak in qama ramadan la wax ramadan lepp nga ci bir ko nit ki kon warna gorgol lu ba gudi yépp mu taxaw ko su boba dañ koy jéggal lepp lo xamé né defon nako ci bakaram ndaw yu jitu won motax wa ramadan ila ramadan الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر نقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا نتكي بويرو بويري بوري ووري ويرو كور داو بويرو كور جي لين في دفن خيتي باكار يونداو يالا داكو كوي جيغل ويرو كور يبو نيوي داكوي فر سوفيكي نك كي شارتو سوفيكي تغاواتنيكو باكار يو مغيا nakkat ci bakar yu mag yi watandiko giñ koy watandiko ci la yalla jéggelé bakar ndaw yi in tajtani bu kaba'ir ma tunhauna an mukaffir ankum sayyi'atikum wa nadkhilukum madkhalan karima wala mudkhalan karima ko lolu bi jara bayyi xel la watax waraddu dhulmin mumkinin wan nadamu wa bi jinabi lismi yumhallamu niko barba sal waxe won kon lolu la chak ci dé dafa doon lo xamé né julit bi warna ci gor gor lu xamné li muy def sunna la so sax ci sunna yaronte bi alayhi salam jangale ko julit ñepp daan ko def mu daan ko def sahaba mi daan ko def ci ginnawam niko yaronte bi alayhi salam daan defé kenn du ko wéd luddul ko xamné rek ab shi'i nga wala ko xamné ko yes nga dana ci ñew wallahi ma ja'ala at-tarawiha munkaran illa al-majus wa shi'atu al-lihyani wala wa shi'atu as-sulbani kon lolu moy li nga xamne moy li sax julit bi war ci gor gorlu kem katanam kon li yaronte bi alayhi salatu wassalam moko jangale mo jangale nafile yi ñi def ginaaw koor ginaaw buñ jullege ba nopi nak dañ koy def kenn duko def ci timis gi ni ko shiira yu di waxe dara ci yow yep ci ak leral inshallah kon lolu ci hadiyyu nabi sallallahu alayhi wa sahbihi wasallam la defe ko ci même def ko ci jakkay ja sax ci hadiyu nabi ali sallallahu alaihi wasallam la bok wala def ko ci mboloma buñ de wax na ki wé def ko kenn du wax né dafa tabbi ci bida wala dit waye def ko ci mboloma lolu ci hadiyu nabi ali sallallahu alaihi wasallam ci wéru koor ci la bok té lolu jëf nako dess nako léral ci jotaay bi ñew insha allah kon bok yi li na julit bi gor gor lu kon ci taxawé guddi diko nafila kam katanam di nafila and ak imam ba imam witar mu doora bayyi waaw bum def mukk imam bi witar mom muy doli benen raka ndax amelu ci alayhi salatu wasalam santane ci xeetu neexal bu duum boo xam ne danañ ci ñëw ci jotaay bii di ñëw insha allah. Waaye kon na ànd ak imaam, ànd ak imaam ba imaam yani ba imaam selmal, ba imaam jeexal li nga xam ne moo di taraawih, ba imaam witar ko defee mu daal di witar ànd ak imaam. Ndax yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na ku ko def kooku dañ koy bindal tuyaabay ko taxaw guddi gi. Kon faaw da ngay witar ànd ak imaam nag munta ñàkk la ndax nga mën a am tuyaaba ji. Waaye su fekkee imaam daa julli ba witar dese ko, yow nga toog naan dama witar, wala mu witar nga dolli beneen mu nekk chafaa ngir di xaar di witar, déedéet loolu jëru ko. Àndal ak imaam ba imaam witar, loolu ci ak hadiyoom ci la bokk ci biir naafila yi, da nga koy defee dem ko santaane. Su ko defee nag boo yeewaatee ci guddi gi boo bëggee naafila nga naafila. Kon qiyaamu ramadan lañ fi jublu, lañ ci jublu te Bukhari wax ko la chaque imaam la fil fiqhi wal hadith. Qiyaamu ramadan nam ko tekkee, la muy tekki mooy naafile tarawih yi ñuy def. Naafile guddi nag ci fukki guddi maanaam li nga xamee ne moo di mën na caa duggaale, maanaam ci xaaj bu xaaju ceeru guddi gi mujj gi mën na caa duggaale. Yow mi koy def yaa ngi taxaw guddi ci ramadan. Waaye dëgg-dëgg istilaaxat buñ ko waxee qiyaamu ramadan la cee njëkk dugg moo di naafile yooyu ñuy naafile ci ginnaaw gee. Te loolu dafa bokk ci sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam, jaam bi bañ koo sàggane mukk ba mu fa nekk di seetaan ay siri wala di damier wala di lido wala di bëre wala muy fubal wala mu nekk ci ay caaxaan yoo xam ne kenn xamul fan la jógee, seetaan ay théâtre yu kenn xamul na naafile te fonk ko. Te loolu na xam ne tiyaaba joo ji la ci am, mu yàlla da koy jégal ay bàkkaaram. Kon ma des naa yemani foofu. Loolu kon alayhi salatu wasalaam wax na ko ci xadis bi, ñi ko noonu itam jëfe na ko, saxaabaa mi jëfe ko, moom la ñu war a leeral jotaay yi di ñëw. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain.